Beraz, biriatura hurbildu gara, izan ere agorrilaren seian, tradizio eguna antolatzen dute. Eta honetaz hitz egiteko, Kitxof eta Ainhoa, biak ditugu gurean, keixo, zer moduz? Egunon, ongi. Egunon? Beraz, bueno, lehenik eta behin, zer moduz abiatu da uda hemen biriatun? Oso ongi abiatu da, ja jendea etortzen da bai biriatun gelditzeko eta bai gure mendira joateko. Astelenero baditugu ere gure kontzertuak eta jendea heltzen da, beraz dena bikain. Esango dugu, astelenero hitzorduak gainera ordu berdinean izaten direla, gabeko bederatzetan, ekimen eta jarduera ezberdinak, kontzertuak, bueno, horretaz bai aipatuko ditugu hitzordu ezberdinak, izan ere, bueno, bat berezia izan zen, esango dugu Mugagabe festivala, hori bueno, ba, hilaren 15ean izan zen, berezia izan ere hiru herrien arteko ekimen bat delako, bai Urruña eta Berako herrikoetxearekin batera egiten den, bueno, ba, ekintza bat da, eta hori biziki garrantzitsua da, ezta? Bai, garrantzitsua izan da guretzat, bueno, leheno egiten zen Urruñan, eta urtean proposatu digute ba, Bera eta Biriaturi ba, parte hartzeko, eta bueno, ba, polita izan da, baina bueno, hemen biriatu 15ean ba, euria egin du eta beraz ikuskizuna ezeztatua izan da, baina hala ere festivala oso polita izan da, bai Beran, bai Urruñan eta bai ere biriatun. Ikuskizuna ezeztatua izan da, baina tailerrak egin dituzte eta jende hurbildu da, giroa oso polita izan da, baina bueno, azken momentuan ezeztua izan da. Bueno, azken finean garrantzitsuena da ekintza bateratu hori hiru herrikoetxen artean aurrera ematea eta hori, bueno, hori balorean jarri behar da, dudarik gabe. Tradizio eguna aipatzen dugu, biriatu ospatuko dena agorrilaren seian, bigarren urtea da Kitxof antolatzen duzutela, aurretik egia da bestelako ekintza batzuk izan dira, ez da? Bai, egun hori egiten zen aspalditik jango dugu, baina hor azken urteetan COVID-arekin ezeztatua izan zen bi urtez, bizpail urtez, eta gu joan den urtean berriz hori martxan eman dugu lehen biziko aldikotz gure eskutik, eta bai, ongi pasa zen joan den urteko egun hori, nahiz eta lehen aldia izanez guretzat petio batzuk egin genituen, eta hori saiatu gara hobetzia urtean, eta agian egun polita izango dela. Dudarik gabe, agorrilaren seian esango dugu, egun osoko egitaraua proposatzen duzutela, goizeko 10etan, 10etatik goiti 10etan abiatuko da, bueno, ba, azoka edo merkatu batekin. Bai, azoka merkatu batetik 10etatik goiti, merkatu hontan ba, erakusketarien artean eukiko ditugu hemengo produktoreak, gazta, erresimentak, hemengo sagardoa, artisauak ere hurbilduko dira, batzuk labainak egiten dituzte, beste batzuk larruekin boltsak, xaboiak, bueno, denetatik pixkat. Jantziak ere. Bertako ekoizleak dira, ez? Bai, denak bertakoak, bai. Bai. Hori 10etan merkatua, bueno, ba, zabalik egongo da, herriko plazan, pentsatzen baita hemen. Bai, dena egingo da hemen bertan, herriko bueno, frontoian eta beko parkinean, baina dena urbide egongo da, bai. Oso ongi, eta gero goizeko 11etatik aurrera, bueno, mutxikoak izan ditugu, kuskustu, txarangak edo taldeak animaturik ez da. Bai, mutxikoak eginen dire plazan, biratuko plazan, eta horren ondotik gero segituko da aperitifarekin eta zikiro bat antolatu izango da hemen bertan, biriatuko ikastolak antolaturik eta besta komitearekin ere, eta hori dena bazkari hori kuskustu txarangak animatuko du arratsalde osoana. Esango dugu baita ere aurretik, eguardi partean, pilotarien argazkien estrenaldia proposatzen duzutela, aldo iguzue pixka bat azaldu, zer den zehazki hori? Bai, esposak eta hori pilotako komitea, eskolegiko komiteak antolatzen du, proposatu du iparraldeko erriko etxe guzieri ea parte hartzena nahi zuten, eta bo, biriatun aurkitu ditugu bost argazki erriko pilotariak erakutsiz, eta argazki handi horiek, bi metro eta ute, bi metro bider, bider bat eta erdi. Eta horiek erriaren inguruan ipini ditugu eta aurkeztuko ditugu egun horretan. Osongi, aipatu bezala, bueno, gero ordu batetan, Zikiroa, Biriatuko ikastolarekin antolatzen den ekimena, ekimena dela, garrantzitsua da baita ere, bueno, herriko eragilea, kasu honetan bai ikastola, horrelako besta batean parte hartze zuzen bat izatea, ez da? Bai, guretzat hori oso garrantzitsua da, betidanik, saiatu gara, ba, horrela gauzak bultzatzen eta betidanik elkarteak beti prest izan dira laguntzeko. Bai festa komitea, bai Biriatuko ikastola, bai eskolako gurasoek ere, aurten pilota zaleak ere pilota partida antolatzeko, eta gauzak elkarrekin egiten direnean, ba, askoze hobeto egiten dira, eta zerbait hasten da hemen Biriatun oso garrantzitsua da, bai, guretzat, bai. Dudarik gabe. Gero esango dugu, Baskariaren ondoren egitaraua jarraitzen duela, bestelako itzordu batzuk ditugu, herri jokoak, proposatu dituzu ez da. Bai, Gaia elkarteak eginen du tailera hori, herri kirolak proposatzen digute, aurrentzat batez ere, eta desafioaren moduan eginen da, eta asko gustatzen zaio hori aurreri, egiten da inguruko egietan olako tailerak eta arrakasta handia izaten da aldiro. Dudari gabe, guazen gitarrabarekin jarritzera, baitare, gitarrabaren barruan zen itzordu bat, errepikatzen da, kasu honetan artzain txakur lehiaketa. Bai, artzen txakur lehiaketa hori ere egiten zaina duela urte asko. Eta antolatzen dugu hori Jean-Paul Irriken laguntzarekin, da Itxasuko esne produktore bat, eta betidanik antolatzen ditu horrelako lehiaketak. Eta hori ere momentu garrantzitsua da, lehiaketa hori ba, jende asko elkartzen duelako, baina ere hemen Biriatun antolatzeko, erriten laguntza eukidugu, jende asko parte hartu du badena antolatzeko, eta horregatik ere polita da bai. Dudarri gabe, esango dugu itzordori, boste erdietan izanen dela, aipatzen ari ditugun ekimen guztiak doakoak dira, kenduta noski, herri Baskaria, do Zikiroa, eta egitaraua borobiltzeko, pilota partida bat izanen dugu zazpiterdietan, ez da? Bai, hori da, nola ez pilota esartu horako egun batean, tradizioaren egunean, eta orra, gure Biriatuko frontoia nahiko famatua da hortarako, eta izanen da Biriatuko txapelketako partido bat zazpiterritan. Emango ditugu izenak, Goienetz eta Kasono harigo dire Etxeberria eta Laskanoren aurka, hori zazpiterritan, hori sartzen da Biriatuko txapelketan. Osongi, gogoratuko dugu, Zikiroa herri Baskarian, txartelak salgai direla, atxikitzeko, gogoratuko dugu, txartelak 20 eurotan direla, atxikitzeko edo erreserbatzeko beto esan da, telefono zenbaki honetara deitu beharko duzue, 06-84-62-60-62, zenbakira 06-84-62-60-62, telefono zenbakira, eta, bertan erreserbak egin ditzazkezue, ez dakit, zerbait gehiago gehitzeko duzuen, edo animatzen ditugu bai eskualdeko bizilagunak, hain zuzen ere tradizio egun honetan parte hartzeko. Bai, animatzen ditugu denak etortzeko, egun polita pasatzera, eta hori, denak etorri, eta denok ongi etorriak izango zarete. Dudarik gabe. Eta bai, laster arte, orduan, urbildu denak Biriaturat ospatzeko egun polit hori. Gogoratuko dugu tradizio egunea Biriatun agorriaren 6an. Esker mila biei, gurean izatagatek. Mila esker. Mila esker zuri.